Book 2 66 66 ضمائر الملكية 1 สรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของ1 أنا ياء الخاص بي ดิฉันของดิฉัน أنا لا أجد مفتاحي. ดิฉันหากุญแจของดิฉันไม่พบ أنا لا أجد تذكرة سفري. ดิฉันหาตั๋วรถของดิฉันไม่พบ أنت كاف الخاص بك. คุณของคุณ هل وجدت مفتاحك؟ คุณหากุญแจของคุณเจอไหม هل وجدت تذكرة سفرك คุณหาตั๋วรถของคุณเจอไหม هو هاء الخاص به เขาของเขา هل تعرف أين مفتاحه คุณทราบไหมว่ากุญแจของเขาอยู่ที่ไหน هل تعرف أين تذكرة سفره؟ คุณทราบไหมว่าตั๋วรถของเขาอยู่ที่ไหน هي ها الخاص بها เธอของเธอ قد ضاعت نقودها เงินของเธอหาย وقد ضاعت أيضا بطاقتها الائتمانية. และบัตรเครดิตของเธอก็หายด้วย نحن نا الخاص بنا เราของเรา جدنا مريض คุณปู่คุณตาของเราไม่สบาย جدتنا بعافية คุณย่าคุณยายของเราสุขภาพดี أنتم أنتن كم كن الخاص بكم بكن كن نو كن نو أين أبوكم يا أطفال؟ دك دك كن พ่อของหนูอยู่ที่ไหน أين أمكم يا أطفال؟ دك دك คุณแม่ของหนูอยู่ที่ไหน